is de xenofobie sterker dan de ratio. Ja, en u noemde het net al eventjes. Het zijn de sociaaldemocraten die aan de macht zijn, niet extreem rechts. Ja. Maar in onze oren, in Nederlandse oren, klinkt dit natuurlijk niet allemaal heel sociaaldemocratisch. Wat is het verschil tussen Denemarken en Nederland? Ja, nou, dat geldt wel voor meer Scandinavische landen die een wat, laat ik zeggen, een traditie hebben vanuit de jaren 30, 40. Om, laat ik zeggen, vooral alleen maar voor het eigen volk op te komen. En dat ging in die tijd zelfs zover dat ook autochtonen die men als onmaatschappelijk of asociaal betitelde, dat die ook uitgesloten moesten worden van de samenleving. En er zijn dus ook allerlei genetische sterilisatiemaatregelen zijn er destijds ingevoerd, die tot na de oorlog hebben geduurd. Dus dat ik zei, het is een soort van denken van het volk als één eenheid, maar dan ook echt je eigen volk. Destijds ging het dus om autochtone minderheden, zou je kunnen zeggen. Nu zie je datzelfde principe toegepast worden op mensen die van buiten komen. Ja, en is er eigenlijk veel weerstand in Denemarken zelf tegen deze wet? Want er werd toen die Syrische vluchtelingen teruggestuurd zouden worden, werd er best flink gedemonstreerd. Ja. Dus er zijn ook mensen in Denemarken die er anders over denken. Ja, er is zeker verzet tegen, met name bij de Rood-Groene Alliantie. Maar interessant genoeg ook nog bij de Dansk Volkpartij, die hier op zich inhoudelijk natuurlijk ook helemaal achter staan, maar die een beetje boos zijn dat de sociaaldemocraten dit, als het ware, dit project van hen hebben gekaapt en ook nog in staat zouden zijn om uit chagrijn daar dan weer tegen te stemmen. Ja. Maar dat is wat merkwaardig. Maar zeker, laat ik zeggen, buiten die twee partijen, dus de sociaaldemocraten en de liberalen, die net geen meerderheid in het parlement hebben, zijn er zeker aan de linkerkant zijn partijen daar mordicus tegen. Even heel kort nog tot slot, want ik moet helaas alweer afronden, maar ik ben toch even benieuwd of dit als voorbeeld kan gaan dienen voor andere landen die denken, hé, dit gaan wij ook doen. Nou ja, er zijn al landen die dit doen. Hè. Dus denk aan Hongarije bijvoorbeeld. Mm-hmm. Oost-Europa. Maar in Nederland wordt er ook geregeld gesproken over opvang buiten de grenzen. Dit zou een proeffunctie kunnen. Het zal ongetwijfeld, zullen de politici in andere landen dit interessant vinden. Of je dat ook bij sociaaldemocraten in andere landen zult zien, dat waag ik te betwijfelen. Ja. Maar het is zeker een beetje een omineus voorteken. Hartelijk dank, Leo Lucas, hoogleraar migratie. Het ging dus over de nieuwe asielwet die in Denemarken door het parlement is geloodst. Ja, Lammert, zometeen de feit of fictie over kippen. Ja, want houden die er van nature nou wel of niet van om op een kluitje te zitten? Nou, ik ben heel benieuwd. Dat zometeen. Gaan we naar het nieuws via de NOS. De Europese Commissie wil een zogenaamde e-wallet invoeren. In deze digitale portemonnee moeten straks alle EU-burgers bijvoorbeeld hun paspoort en rijbewijs digitaal opslaan. NOS-correspondent Sander van Hoorn, waarom wil de commissie dit? Omdat de commissie het vreemd vindt dat je in allerlei landen nog eigenlijk allerlei apps hebt die niet met elkaar samenwerken. Dus als ik in Nederland bijvoorbeeld een DigiD heb, dan heb ik daar in een ander land helemaal geen voordeel van. En ze willen het ook veiliger maken. Dus ervoor zorgen dat je een digitale identiteit hebt, waarmee je dus niet alleen op een andere plek een telefoonlijn kunt openen, maar ook een auto kunt huren. En je kunt je ook wel voorstellen, het is nu heel erg raar dat je bijvoorbeeld in de Apple of de Google Wallet wel je boarding pass voor het vliegtuig kunt hebben, maar dan kom je bij de gate en dan moet je alsnog ook weer je paspoort laten zien. Nou ja, dat kun je dan tegelijkertijd in één app kun je dat beheren. En ja, dat wordt dus heel veel makkelijker, zegt de Europese Commissie, maar ook heel veel veiliger. En dat is een beetje wat er ook onder ligt. Want, zeggen zij, nu kan je dat misschien via een commerciële partij doen, maar dan moet je altijd maar afwachten wat die met je gegevens doet. En binnen dat systeem wat de commissie nu gaat ontwikkelen, moet jij echt de baas zijn over je gegevens. Oké, en dat wordt dus een speciale app, begrijp ik van jou. Het wordt echt een soort e-wallet-app, zeg maar. Dat wordt een speciale app. En dat hoef je niet te doen. Hè. Je kunt, als je dat wil, kun je daar je paspoort en je rijbewijs inzetten. Je kunt daar, en dat wordt natuurlijk een hele andere discussie nog weer, ook bepaalde medische gegevens inzetten. En dat gaat natuurlijk een hele gevoelige discussie worden. Want wie kan daar dan bij? En je kunt je ook wel voorstellen dat het handig is dat als jij wordt opgenomen in een ziekenhuis in Roemenië, dat ze daar weten dat jij allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Of dat je een bepaalde bloedgroep hebt. Of welke operatie operaties je eerder hebt ondergaan. Maar ja, mag ik dan zelf alsjeblieft bepalen wat die arts daar te weten komt? En dat gaat dus allemaal mogelijk zijn. Hetzelfde op het moment dat jij moet aantonen dat je oud genoeg bent om iets te doen in de echte wereld of online. Ja, dan hoeft iemand die dat controleert echt niet meer van jou te weten dan dat je 18 bent of jonger. Nou ja, dat moet met dit systeem mogelijk zijn. En wanneer moet dat allemaal gaan gebeuren? Wanneer gaat die in gebruik genomen worden? De e-wallet? Nou, het duurt nog wel eventjes, want ze hebben natuurlijk nu wel ervaring in de diverse lidstaten. Hè. Nederland heeft DigiD, hier in België heet het It's Me. Ze zijn nu ook bezig met het ontwikkelen van die QR-code om te reizen. Hoe doe je dat zonder de privacy op straat te gooien? Dus er zijn wel allemaal systemen die nu bestaan, maar daar moet een systeem ontwikkeld worden. Er moeten natuurlijk allerlei ethische discussies gevoerd worden. Ze denken daar anderhalf jaar voor nodig te hebben. Dus najaar 2022 zou dit systeem operationeel moeten zijn. NOS-correspondent Sander van Hoorn, hartelijk dank. Gaan we nog even naar het verkeer. Edwin Gerritsen, hoe staat het ermee? Ja, nog steeds de meeste files in de regio Rotterdam en de meeste vertraging in het midden van het land. Er staat nu 200 kilometer file, dat is wat minder dan een half uur geleden. De meeste vertraging is er op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Feit of fictie? Ja, Lammert, we gaan het hebben over kippen. Ja, want Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging was gisteravond de gast bij de talkshow Bo, samen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. In een gesprek over die nieuwe dierenwet zei van der Plas zich te storen aan sommige foto's van kippen. Kippen die op een kluitje zitten zijn heus niet allemaal slachtoffer van slechte omstandigheden in overvolle stallen. Kijk, een kip is van nature een prooidier, dus een kip vindt het heel fijn om dicht bij elkaar te zitten. Ja. Dat zie je op deze foto ook heel goed. Je hebt kippen die lopen daar lekker te scharrelen. Maar daarachter zie je dat heel veel kippen bij elkaar zitten. Ja. Terwijl ze die ruimte wel hebben. Ja. Dus om dat zo op deze manier te framen steeds, van joh, kijk, ze zitten dicht op elkaar. Ja. Dat zit ook in de natuur van een kip. Maar ja, is dat echt zo? Gaan kippen uit zichzelf bij elkaar zitten, ook als er ruimte genoeg is? Ingrid de Jong is onderzoeker pluimveewelzijn van de Wageningen Universiteit. Het klopt dat kippen sociale dieren zijn en dat ze elkaar graag opzoeken. Kippen zijn prooidieren, dus ze zullen bij elkaar in de buurt gaan zitten als een vorm van bescherming. En bovendien zijn kippen hele sociale dieren die gedrag ook graag gezamenlijk uitvoeren. Ja, maar dus ook als er genoeg ruimte is, gaan ze lekker hutje-mutje. Ja, en meer over die ruimte weet Rebecca Nordkist, universitair docent dierwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Het gaat erom dat kippen letterlijk keuzevrijheid hebben. Waar het voornamelijk om gaat, is keuzemogelijkheden voor de kip. Want op zichzelf is het waar dat kippen sociale dieren zijn en dat ze elkaar opzoeken. Dat ze regelmatig tegen elkaar aanleggen of bij elkaar op stok gaan. Maar ze doen ook andere dingen. Ze willen ook kunnen scharrelen, ze willen ook kunnen vliegen. En ook hun eigen temperatuur regelen. Want je kunt je voorstellen, dicht bij elkaar is het warmer en verder uit elkaar is het minder warm. En het blijkt dat kippen ook een voorkeur voor een groepsgrootte hebben, waarbinnen dan sprake is van een pikorde. Nordkvist nogmaals. Ja, een kip kan, nou, pak een beet, zo ergens tussen de 100 en 200 andere kippen herkennen. Dus als je een kip met 20.000 andere kippen neerzet, dan is dat gewoon een hele grote groep. Ik denk dat als je de kip zou vragen, dat die in kleinere groepen gehuisvest zou willen worden tot een kip of 20. Maar ik denk dat dat gewoon niet economisch haalbaar is om kippen in dat ordegrootte en met voldoende ruimte te gaan huisvesten. Als ik dit zo hoor, Lammert, ik zou zelf een kip willen, want het is natuurlijk helemaal hip tegenwoordig. Ja. Een eigen kip, hè? Wie wil dat nou niet? Dan is het dus niet slim om er maar eentje te nemen. Nee, de Jong van de Wageningen Universiteit is daar luid en duidelijk over. Ik zou inderdaad niet één kip in een hokje zetten. Nee, dat klopt. Kippen zijn groepsdieren. Ja. Oké, daarmee geeft ze dus eigenlijk ook antwoord op de vraag. Feit of fictie, Lammert? Ja, het is overduidelijk. Kippen zoeken elkaar op, ook als ze heel veel ruimte hebben. Kamerlid van der Plas had gelijk, het is een feit. Dankjewel. Ja, de besmettingscijfers dalen. We mogen binnenkort het café weer in. De coronacrisis lijkt op zijn retour. Ja, de vraag is of dat optimisme ook geldt voor alle bedrijven. Tot 1 oktober krijgen ze nog steun. Daarna is het echt zonder zijwieltjes weer de wereld in. We werpen een blik de toekomst in met Martin Visser, econoom en journalist van de Financiële Telegraaf. Een hele goede middag, Martin. Goedemiddag. Ja, gisteren was er in de Kamer nauwelijks discussie over, hè, of en hoe de economische steun voortgezet moet worden voor bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis. Die werd gewoon verlengd voor het derde kwartaal. Is dit het laatste steunpakket? Ja, ik denk het wel. Ja, ik schat in van wel. Het is heel vaak zo geweest, ook vorig jaar, dat het kabinet dacht we gaan afbouwen. En dat deden ze het uiteindelijk niet. Maar je ziet nu wel dat de economische adviseurs al aandringen van ga nu maar zo langzaam afbouwen. Nou, het kabinet heeft ervoor gekozen om nog één kwartaal erachteraan te plakken. Ja, dan is de verwachting A, dat de coronacrisis op zijn retour is, zoals jij zegt. En stel nou, wat ik bijna niet durf uit te spreken, dat we toch weer met allerlei uitbraken en uitbraakjes zitten, varianten, mutanten, weet ik wat allemaal. Dan vermoed ik dat het kabinet zegt, ja, maar dan moeten ondernemers op de ene manier met corona leren leven. Oké, okay, maar gaat ieder bedrijf dat dan ook overleven? Want er zijn natuurlijk grote verschillen tussen bedrijven. Ja, dat wordt wel heel spannend. De overgang van die steunfase, waarbij ondernemers dus inderdaad compensatie krijgen voor de lonen en voor de vaste kosten. En die overgang naar wat dan steeds de herstelfase wordt genoemd, dat is best wel een spannende. Want vorig jaar bijvoorbeeld zag je in de faillissementcijfers dat die ongekend laag waren. Het is echt bizar om te zien dat in zo'n heftige economische crisis we gewoon minder faillissementen hebben dan een jaren daarvoor. De werkloosheid die in het begin even opliep, die daalt alleen maar iedere maand. Dus er voltrekt zich een soort wonder. En ja, dat is toch toe te schrijven aan die steun. Ja, en dan is het toch wel de verwachting en ook een beetje de angst. Ja, dat kan niet zo blijven. Er zullen op een gegeven moment toch bedrijven en banen gaan verdwijnen. Ja, als we weer overgang maken naar de tijd na corona. En ja, bedrijven gehavend uit de crisis komen. Ja, want zitten er hele grote verschillen in die verschillende sectoren? Ik bedoel, er zullen sectoren zijn die misschien minder snel aantrekken dan andere. Hoe zit dat verschil precies? Nou, ik denk dat er grote verschillen zijn in de schade die bedrijven hebben. En grote verschillen in de herstelkansen. Als je kijkt naar de schade, dat kun je natuurlijk zelf nagaan. Dat bijvoorbeeld een horecabedrijf dat een veel langere tweede lockdown heeft meegemaakt, al sinds half oktober, en die dan nu stap voor stap opengaan. De, noem maar wat, evenementenbranche en de nachtclubs die al sinds maart vorig jaar dicht zitten. Dan is je bedrijf gewoon meer dan een jaar gesloten. Nou, versus bijvoorbeeld de kappers, die wel last hebben gehad van twee lockdowns, maar toch weer minder. Ja. En ik kan me voorstellen dat die herstel. Ja, sorry, maak je zin af. Ja? Nee, maak je zin af. En dan de herstelfase, daar zal je ook weer verschillen gaan zien. Ik bedoel, ik denk dat bijvoorbeeld dat de horeca heel snel weer aantrekt. Heb je nog niet alle schade goed gemaakt, dat is iets anders. Maar heel snel aantrekt zodra er weer dingen kunnen. Maar bijvoorbeeld in de kledingbranche of in de schoenenwinkels, ja, vreest men natuurlijk dat klanten misschien wel definitief de stap naar online hebben gezet. Ja. Een trend die natuurlijk al gaande was, maar die een enorme boost heeft gekregen in de afgelopen coronacrisis. Want ook Opernoma ging online shoppen. Ja, dus iedereen heeft het geleerd. Iedereen kan het inmiddels. Dus ja, hè, waarom zou je nog moeilijk doen, inderdaad. En wat je ook al zegt, hè, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het theater of het bioscoop toch nog wat spannend is voor mensen, waar de kapper misschien eerder toch weer wordt toegevoegd aan het dagelijkse routine. En wat je nou net zegt over die kledingwinkel. Ja, dat is dan straks misschien de lastige afweging. Je wilt soms sectoren of bedrijven langer steunen, omdat ze meer tijd nodig hebben. Aan de andere kant, je wilt ook niet een oude economie die nooit meer terug zou keren blijven steunen. Ja, nou, dat wordt een groot dilemma. En dat dilemma heeft het kabinet eigenlijk een beetje voor zich uitgeschoven. Want die steun die nu 3 maanden verlengd is, en de Kamer vond dat meteen oké, dat was bij wijze van spreken een hamerstuk. Die werkt zo dat als je meer omzetverlies hebt, krijg je ook meer steun. En dan zal je dus gewoon gaandeweg zien in die maanden juli, augustus, september, dat steeds meer bedrijven die steun dus ook niet meer nodig hebben. En dan blijf je alleen maar die bedrijven steunen die nog steeds minder omzet draaien. Maar dan komt het moment, hoe rollen die bedrijven de crisis uit? Soms met torenhoge schulden. Een schuld bij de fiscus, bij de huurbaas, bij de bank. Ja, en dan is inderdaad de vraag, ben je bereid om iets aan die schulden te doen? Nou, de staatssecretaris van Financiën heeft al gezegd, ja, ik ben eventueel bereid om bij een klein aantal ondernemingen over schuldsanering te praten. Misschien zelfs een klein beetje kwijtschelding. Maar ja, dan moet je gaan meewegen. Kan die kledingzaak na corona nog wel meekomen? Ja, dat wordt een hele lastige afweging. En dat is eigenlijk, de overheid is daar eigenlijk niet geschikt voor om dat af te wegen. En dat dilemma, dat komt straks levensgroot op het bord van het kabinet te liggen. Ja, dus of die steunpakketten echt een succes zijn geweest, dat kunnen we eigenlijk pas helemaal achteraf definitief zien dan. Nou ja, wat je nu ziet is dat je denkt, ik durf nu wel te zeggen dat het een enorm succes is gebleken. Maar de vraag is inderdaad, hoe ga je dan straks om met die specifieke branches waar de schade echt heel groot is. Ja. Waar de schulden heel groot zijn. Nou, ik noem maar wat, de cateraars en kantines. Die hebben alleen al bij de belastingen gemiddeld genomen 4 jaar winsten aan schulden staan, blijkt uit onderzoek. Ja, dat is, hoe ga je daarmee om? En misschien is dan het steunbeleid straks een enorm succes. Maar wordt het ook een succes om die bedrijven ook gewoon op de rand van de finish ook weer gewoon gezond die economie in te krijgen? Dat wordt heel erg spannend. Die groep van ondernemers is veel kleiner. Maar daar is het leed ook wel echt heel groot. Nou, je zei het net al, je zag weinig faillissementen. Misschien dan toch een klein golfje dit najaar als ze het allemaal weer op eigen benen moeten doen? Nou, dat zou kunnen. Het valt mij op dat alle economen wel waarschuwen voor stijgende faillissementen. Bij die bankeconomen zeggen dat ook. Maar niemand neemt het meer het woord golf in de mond. Dus daar hopen ze een beetje dat misschien zelfs dat nog een beetje mee gaat vallen. Maar het kan bijna niet anders. Of sommige ondernemers zullen toch uiteindelijk een kopje ondergaan. Hoe treurig en triest dat voor die ondernemers ook is. Ja, maar goed, je zegt net aan het begin van het gesprek. Nee, dit was toch denk ik wel de laatste steun. Maar stel je nou voor dat het toch weer, hopen we niet. En het woord golf zei je al, willen we eigenlijk niet meer in de mond nemen. Maar stel dat dit nou ja, toch echt weer misgaat. En mensen worden toch weer angstig en blijven weg van evenementen, musea, noem maar op. Gaat het kabinet dan echt heel hard zeggen, jammer dan, pech gehad? Dat denk ik. Maar ja, goed, dat is, bedoel, dat is een educated guess. Ja. Ik heb ook bij jullie in het programma enorme doemverhalen gehouden die niet uit zijn gekomen. Dat is echt, dat geeft ja, me meteen toe. Ook altijd uit. Houden we van, voor zover ik er niet aan herinnerd word. Nee, dat is in die zin een hele rare, moeilijke voorspelbare crisis. Ja. Een economische crisis die voortkomt uit de angst voor een virus. Maar mijn inschatting nu is dat het kabinet dan op een gegeven moment zegt van, ja, weet je, we kunnen daar niet mee bezig blijven. We kunnen niet de economie blijven stutten. Ja, dan zullen sommige bedrijven de pijn moeten pakken en maar zien te overleven binnen zo'n pandemie. Dat zou nu mijn inschatting zijn over wat een kabinet, als er een nieuw kabinet zit, dan in het najaar gaat doen. Hartelijk dank, Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf, over hoe de economie het zal doen na de financiële steunpakketten. En ja, Lammert, we zijn er alweer bijna doorheen. Heb je nog een leuke laatste noot voor ons? Leuk. Een Amerikaanse priester wordt bedreigd vanwege een TikTok-filmpje. Hij reageert daarin fel tegen iemand die stelt dat christenen in de VS onderdrukt worden omdat ze geen homohatende dingen meer mogen zeggen. You are not oppressed as a Christian in this country. Quit your sniveling whining. That savior you claim to serve said take up your cross and follow him, and you're whining and crying because what? Because nobody's letting you treat gay people like shit anymore? What the hell is wrong with you? Quit whining! Ja, hoewel deze priester veel steun krijgt, krijgt hij dus ook haatberichten en bedreigingen, waardoor zijn TikTok-account nu tijdelijk even offline is. Nou ja, het is allemaal wat. Dit was één vandaag in ieder geval voor vandaag. Vanavond zijn we weer op tv, 17:15. En hier zometeen Nieuws & Co. met Lara Rensen. Hele fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. Boek een week. Als ik de antwoorden op die vragen wil krijgen, moet ik ze nu gaan stellen. Boek een podcast. Het is heerlijk om te denken dat toch niemand het leest. Elke dag een nieuwe podcast bij het thema van de Boekenweek van dit jaar. Tweestrijd. Het is allemaal volmaakt oninteressant. Maar toch boeit het je. En toch boeit het me. En hoe kan dat nou toch? Ga naar je favoriete podcast-app en haal ze binnen. De NPO Radio 1 Boekenpodcast Special. Worden er allerlei thema's besproken dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Dus ik denk, nou, ik neem hem stiekem toch mee. Luister de NPO Radio 1 Boekenpodcast. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Ontdek de BMW 5-serie Business Edition op bmw.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel. Want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Je hebt buiten eten En je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Van het mooie weer genieten? Doe het groots, doe het Macro. Varkens spare ribs, nu 5,49 per kilo. 5 uur.